कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न ही ये कदम उठता है। तू कहाँ है नजर के सामने आ, अब मेरा दम घुटता है। इशारा तूने मेरी सहमी सी हस्ती को उभारा। सुन मेरी जान तुझ पे कुर्बान, मेरी हर सांस पर है तेरा एहसान। कैसे जाएगा उतारा पहरे टूटी न जंजीरें, लगे रहे पहरे टूटी न जंजीरें, कर कर हारा मैं तो सब तदबीरें। कुर्बान मेरी हर सांस पर है तेरा एहसान। कैसे जाएगा उतारा दिल की।